I'm very grateful for the injunction he wrote for my church. And the other injunction he gave me is this: not to come to the manual only for talks, but to come and rest as well. Și sunt foarte recunoscător de avere judiciară și pentru cuvântul mai scris la cartea care s-a tradus în limba română și pentru îndemnul pe care mi l-a dat să vin în România, nu numai pentru conferințe, ci să mă și polimimesc. Though I have not been able to fulfill but only the first point of his injunction, I'm very grateful for his blessing to be here this evening. Și deși nu am fost în stare să continuez decât prima parte a îndemnului prea fericitului sale, îi sunt foarte recunoscător pentru binecuvântarea pe care o am să mă aflu în seara aceasta aici. It is a great honor and privilege to be found amongst you in this special place for this central event of the life of the Holy Church in Romania, taking part in the Philogalian evenings. Este o mare cinste și o mare privilegiu să mă găsesc împreună cu dumneavoastră în acest loc special și în acest moment deosebit în biserică. With God's help, I would like to speak in the same context. This holy book, Philogalia, a book more holy than anything after the Gospel, contains an extraordinary teaching about repentance, prayer, vigilance, and the increase in the knowledge of God through the fulfilling of the two great commandments of love for God and one's fellows. If we only repeated the teaching of our holy fathers and tried to apply it in our life, surely the incomparable uniqueness of the Orthodox tradition would become evident. This is my heart's desire in daring to share with you my words this evening. Așadar, titlul conferinței pe care Părintele a pregătit-o și mi-a trimis-o în limba română este zdrobirea inimii și lacrimile transuri. Dumnezeu ne-a zidit cu un scop anume, acela de a-L slăvi neîncetat și a-I aduce vrednică închinare. Însă, din momentul în care am făcut neascultare și ne-am apucat în răutate inimii noastre, nu am mai fost în stare să aducem prostăvirea și mulțumirea care îi se cuvine. În primul capitol al Epistolei către Romani citim: pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu l-au stăpânit pe Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor și inima lor cea nesupătită s-a întunecat. Aceasta se întâmplă atunci când nu izbăvim să împlinim scopul pentru care am fost ziliți dintr-un început. Știm că și diavolii s-au legat cu legăturile întunericului, tot din această pricină. În Rai, Adam, atâta vreme cât nu s-a depărtat de la fața lui Dumnezeu, o privea pe Eva ca pe propria lui viață, carne din carnea lui și os din oasele lui. Însă, căzând în păcat, el s-a ascuns de la fața lui Dumnezeu. Domnul nu l-a mustrat cu asprime, ci a vorbit cu blândețe. Însă Adam, în loc să-și recunoască cu smerenie greșeală, a dat vina pe Eva. Femeia care mi-a dat-o stăpie cu mine, aceea mi-a dat din om și a mâncat, a zis el. Adică a început să o privească pe Eva ca pe o străină. La fel și noi, atunci când nu izbutim să aducem slavă și mulțumită lui Dumnezeu, ne îndepărtăm unii de alții și nu suntem în stare să avem iubire brățească față de semenii noștri. Îi privim ca pe niște străini, îi simțim ca pe o amenințare și îi judecăm. Gândurile de judecată sunt semnul îndepărtării noastre de Dumnezeu. Dacă ne judecăm aproapele, nu vom dobândi nici măcar o fărâmă din dragostea lui Dumnezeu. Însă pentru că ne-am îndepărtat de menirea noastră, acum trebuie să aflăm calea de întoarcere, trebuie să reînnoim noi dragostea lui Dumnezeu, care este atât de iubitor și de milostiv, încât, după expresia oarecum neașteptată a Sfântului Grigorie, teologul, s-a plinit cu trup pentru noi, în limba greacă, pahim, adică s-a întrupat. Deși era Duh, el a luat asupra-și materialitatea trupului omenesc, așa încât să putem privi, auzi și pipăi și să aflăm calea de întoarcere la împărtășirea cea dintr-o început cu el. Scriptura vorbește mereu de o îndoită pocăință, mai întâi de lepădarea răului și mai apoi de săvârșirea binelui. În Epistola Galateni, Sfântul Apostol Pavel zice: iar mie să nu fie amălăutat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, pe care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Prin urmare, pocăința înseamnă a te răstigni pentru lume. Aici, prin lume, înțelegem patimile, stricăciunea, deșertăciunea. Nu are cu vedere înțelesul pozitiv de întreaga zidire a lui Dumnezeu, înțeles pe care îl primește cuvântul lume în alte locuri din Sfânta Scriptură, de pildă în Evanghelia după Ioan. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat pe oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Pocăința înseamnă, prin urmare, a ne răstigni lumii, a muri față de lume, adică a ne îndepărta de deșertăciunea, răutatea și slava deșartă a lumea acesteia, în care domnește stăpânitorul întunericului, cel căzut din ceruri, din pricină că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Însă trebuie ca și lumea să moară pentru noi, adică să nu râvnim la cele ale lumii, să nu ne lăsăm adeveniți de modelele ei și nici de Duhul ei trufași, ci să încercăm să urmăm Duhului poruncilor lui Hristos. Această a doua treaptă a pocăinței, a mor pentru lume, este cea mai grea. Vă pun mărturisire. În prima zi când am ajuns la mănăstire, Părintele Sofronie mi-a spus: dacă vrei să dezrădăcinezi din tine patimile, învață să plângi. Cu alte cuvinte, dacă voiești să mor lumii, dacă voiești ca lumea să îmi facă din tine victima și sclavul ei, atunci învață să plângi. Părintele Sofronie ne îndemna cu atâta rând să plângem în tinea noastră, pentru că știa că lacrimile izvorăsc doar de mintea în rugăciune, iar dată într-un singur gând, și că ele aduc o minunată pace în suflet. Iar atunci când vine bucuria, după ce am plâns cu lacrimi de pocăință, înainte de Dumnezeu, primim în inima noastră cercetarea tainică a Cuvântului lui Dumnezeu. Citim în Chirocalie la Sfântul Ioan Patinul că cercetările Cuvântului lui Dumnezeu și mai ales cele ce se fac cu vărsare de lacrimi omoară patimile și le risipesc, chiar dacă sunt vechi. Și fac să înceteze treptat lucrările lor păcătoase, stricătoarele suflet și de tot. Numai noi să ne remedim, să stărim pe lângă Domnul prin rugăciune și prin înălțime nesplătită și neînfricată. Toți părinții știau că nu este cu putință ca cineva să ajungă la ispitie fără să învețe mai întâi să plângă înaintea Domnului Dumnezeu, pentru că atunci când plângem, ne liniștim, toată tulburarea și făcutarea dispar, rămânând doar gândul la Dumnezeu. Și în această stare în care trăim, cu un singur gând, gândul la Dumnezeu, putem să primim cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu. Sfântul Iacob, fratele Domnului, zice: pentru aceea, îndepărtând toată scurcăciunea și prisosința răutății, primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care poate să mântuiască sufletele voastre. Trebuie să ne lepădăm de prisosința răutății pe care o adunăm în lume, așa încât Cuvântul sădit, adică chipul lui Dumnezeu cu noi, să strălucească din nou. Cuvântul sădit în noi este darul cel dintr-un început cu care ne-a zestrat Dumnezeu ca să ne facă după chipul și asemănarea Lui, ca să ne dea putința să primim descoperirea dumnezeiască. Rugăciunea și pocăința sunt mijloacele prin care îndepărtăm rugina ce s-a adunat în noi. Dar mai cu seamă, neîncetata chemare a numelui Lui Hristos, rugăciunea lui Iisus, îndepărtează rugina cu capului și face să strălucească din nou și să sporească darul cel din început, călăuzindu-ne spre mântuirea adică spre asemănarea cu Zinitorul nostru. În epistola pe Coloseni citim: în El ați și fost tăiați împrejur, cu tăiere împrejur nepucă de mână, prin dezbrăcare de trupul cărnii, într-o tăiere împrejur a lui Hristos. Apostolul la primul echip al gori, că am fost tăiați împrejur, că purtăm în inima noastră o rană care nu a fost pricinuită de mâna vreunui om, ci de Cuvântul lui Dumnezeu și de învățătura Evangheliei, după cum subliniază și Sfântul Grigorie Palama. Cuvântul Evangheliei stăpânge inima și o face să-și amintească mereu de ceea ce a rănit-o. Astfel, pocăința înseamnă a purta mereu în noi tăierea împrejura lui Hristos, cea nefăcută de mână omenească, ci precinită de Cuvântul lui Dumnezeu. În a doua epistolă către Corinteni, Sfântul Pavel vorbește din nou despre cele două trepte ale pocăinței. Căci de aceea și suspinăm din acest lucru, dorim să ne îmbrăcăm cu locuința noastră cea din cer, dacă totuși vom fi și găsiți vom fi găsiți îmbrăcați chiar nu voi. Că noi, cei ce suntem în corpul acesta, suspinăm îngreuiați de vreme, de vreme ce dorim să nu ne scoatem haina noastră, ci să ne îmbrăcăm cu cealaltă pe deasupra, ca ceea ce este muritor să fie înghițit de viață. Bucurința înseamnă a fi mânați de dorința arzătoare după cele dumnezeiești și a ne pregui neîncetat ca să sporim în creșterea lui Dumnezeu, care este locuința noastră, cea din cer, pentru ca moartea să fie înghițită de viață. În epistola către Coloseni citim de asemenea: nu vă mințiți unul pe altul, fiindcă v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, din cărună cu faptele lui, și v-ați îmbrăcat cu cel nou, care se înnoiește spre deplină cunoștință după chipul celui ce l-a zidit. Dezbrăcarea de omul cel vechi, care se săvârșește în taina botezului, este prima treaptă a cuvinței. Pe cea de-a doua treaptă a cuvinței, trebuie să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, ceresc, după chipul căruia am fost zidiți. Și am putea enumera multe alte locuri din Sfânta Scriptură care ne înfățișează aceste două trepte ale cuvinței: a ne lepăda de rău și a face bine, de săvârșim sfințenia într-o frică a lui Dumnezeu. Desigur, viața trăită în cuvință este una dinamică. Nu este o lucrare pe care astăzi o săvârșim și pe urmă o neglijăm pentru câteva zile, ca mai apoi să ne întoarcem la ea. Dacă nu păstrăm fierul mereu și spun părinții, nu vom putea să-i dăm forma pe care o dorim. Inima noastră trebuie să fie purul absorbită de poruncile dumnezeiești. Dar harul lui Dumnezeu, pentru că, la fel cum în ceara moale și caldă se poate întipări o imagine, tot așa într-o inimă caldă se poate întipări chipul lui Hristos. În epistola către Romani citim: vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. Și să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Cu câte iscusință vorbește apostolul, nu ca un mare prolog și învățător, ci smerit, și ca și cum ar fi el însuși mânăstândit, asemeni celor cărora li se adresează, suferind și el de aceleași patii și căutând să mângâie și să fie mângâiat. Potrivit apostolului, curăția sufletului și a trupului sunt și ele o formă de pocăință. Adică se cuvine să ne învățișăm trupurile înainte lui Dumnezeu ca pe o jertfă vie, sfântă și bine plăcută, iar rana pe care o purtăm mereu în lăuntrul nostru să ne păstreze inima caldă și simțitoare, pentru ca în trupurile noastre muritoare să se poată întipări chipul omului ceresc. Este nevoie să purtăm în noi această rană, pentru că fie fără ea, inima va fi învârtoșată și rece și ne vom lăsa ispitiți de modelele lumii acesteia, ne vom lăsa amăgiți de deșertăciunea și de slava ei trecătoare, ajungând până acolo încât să încercăm să îmbăcăm dragostea de lume cu dragostea de Dumnezeu. Însă rana din inimă ne aduce aminte de ceea ce este desăvârșit și sfânt. Dacă pururea în noi această aducere aminte, vom putea deosebi care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Este de neapărată trebuință să recunoaștem și să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră, pentru că atunci vom avea viața cea adevărată, viața într-o voia Lui. Părintele Sofronie vorbește despre legătura strânsă care există între rugăciunea curată și aflarea voiei lui Dumnezeu. Ascultarea este darul pe care ne face Dumnezeu pentru a putea deosebi voia sa, lepădându-ne de toată grija noastră și dobândind rugăciunea curată, ne ridicăm la înălțimea voii lui Dumnezeu și împlinindu-i voia, dobândim și creșterea în Dumnezeu. Zdrobirea inimii e lumină pentru suflet. Toți cei care au avut parte de această zdrobire a inimii au putut să exprime în cuvinte lucruri mărețe, după cum ne încredințăm din Sfânta Scriptură și din scrierile Sfinților Părinți. Însă, cum putem să păstrăm zdrobirea inimii? Există mai multe căi. Una dintre ele este să ne aducem aminte de nimicnicia noastră, că suntem săraci, că suntem nimic și fără și să fim gata să ne judecăm și să ne osândim pe noi înșine. Iar această osândire de sine, spune Sfântul Ecole Palama, este vinul cel adevărat, care veselește și întărește inima omului. Deoarece zdrobirea inimii dă naștere lacrimilor și luminează sufletul, ea dă jubilar și nimicește uneltirile vrăjmașului și îl ajută pe om să urmeze doar voia lui Dumnezeu. Sfântul Simeon, nou teolog, zice că lacrimile și zdrobirea inimii ne plinesc sufletul, desigur, nu în chip material. Hristos s-a plinit cu trup pentru a putea fi văzut și noi. Noi, prin lucrarea plânsului duhovnicesc și a lacrimilor, ne plinim duhovnicește, primim neîncetat har, iar sufletul nostru se îmbogățește și crește, devenind vizibil pentru Dumnezeu și pentru Înger. De fiecare dată, când în rugăciunea cu un singur gând vărsăm lacrimi de pocăință, Duhul Sfânt își pune pecetea peste sufletul nostru. Și primim mereu pecețile Duhului Sfânt și se plinește Duhul, adică inima noastră, adună Duhului, energia Duhului Sfânt, într-o așa măsură încât devine sălaș al lui Dumnezeu, biserică a Duhului Sfânt. Atunci omul se aseamănă cu Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este taina mântuirii noastre. Cuvântul lui Dumnezeu s-a plinit în trup ca să ne mântuiască, ca să putem și noi să ne plinim duhovnicește cu dumnezeirea Lui. Însă, sufletul nu poate să capete consistență dacă nu-L hrănim cu pâinea lacrimilor, cu pâinea pocăinței. Noi nu putem intra în împărtășire cu Dumnezeu și să rămânem cu El pe veci, dacă nu ne apropiem de El cu Duh umilit și cu inimă înfrântă. Străpungerea inimii și lacrimile ne luminează mintea și ne înalță la starea de îndumnezeire. Atunci inima noastră nutrește aceeași dorință, aceeași bunăvoire ca și Dumnezeu, ca toți să se mântuiască. Din acest moment începe lucrarea adevărată a omului adevărat. Atunci, potrivit psalmistului, ieși va omul la locul său și la lucrarea sa, care nu este alta decât rugăciunea de mijlocire pentru întreaga lume ce aduce înaintea lui Dumnezeu toată zilele. Cea mai desăvârșită formă a pocăinței este rugăciunea ipostatică. Când stăm înaintea lui Dumnezeu și acesta vede inima noastră, nu doar o singură persoană, ci întreaga lume. Despre aceasta ne vorbește Sfântul Siloam și mulți alți părinți. O altă cale de a păzi zdrobirea inimii este să ne întristăm că nu putem să aducem slavă și mulțumită lui Dumnezeu așa cum îi se cuvine. Astfel, păzind lucrarea cu pinții și lacrimile papii, ne hrănesc și lacrimile papii, ne hrănesc sufletul și îl plinesc, făcându-ne cunoscuți îngerilor. Iar la sfârșitul veacurilor, îngerii îi vor aduna pe toți aleșii lui Dumnezeu de la marginile pământului. Toți cei ce vor avea pe chipul și în inima lor pe cei de-a Duhului Sfânt. Toți cei care au primit această trecere, datorită zdrobirii inimii și a lacrimilor, încep să iubească pe Dumnezeu de toată puterea lor și se văd pe ei ca unii care nici măcar nu au început să umple pe calea dragostei lui Dumnezeu. De aceea și pot spune împreună cu Apostolul Pavel că Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Osândirea de sine și luarea bine a rușinii păcatului asupra noastră sunt semnele care vedeți că dragostea lui Dumnezeu și-a început lucrarea în lăuntrul nostru. Sfântul Pavel este primul dintre păcătoși pentru că era cel din tâi dragostea de Dumnezeu. În suflet, dragostea de Dumnezeu se preface în lumină. Și din acel moment, omul nu se mai compară cu semenii lui Muritor, ci cu măsura dumnezeiască, cu chipul Domnului nostru, Iisus Hristos. Pocăința este lucrarea la care sunt chemați nu doar monahii, ci toți creștinii. Sfântul Ioan Stradu zice că dacă trece o zi fără ca noi să plângem, această zi este pierdută pentru veșnicie. Iar Sfântul Simeon Nou Teolog spune ceva asemănător, că dacă nu plângem în fiecare zi, nu suntem pregătiți să ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, nici măcar în ziua de Paște. Însă dacă plângem în fiecare zi, atunci putem să ne împărtășim în fiecare zi. De fiecare dată, când Dumnezeu ne dă să plângem pentru păcatele noastre, simțim cum veșnicia se atinge de noi, simțim o atingere a Harului, atunci mi se schimbă și purtarea față de semenii noștri. Nu mai spunem asemenea lui Adam. Femeia pe care Tu mi-ai dat-o, ea m-a ispitit și m-a dus la pierzanie pentru că Tu nu ești un Dumnezeu bun și iubitor. Știm însă că mai înainte de a cădea în păcatul neascultării, Adam privea pe Eva ca mădular din mădularele lui, ca pe viața lui și era plin de recunoștință față de Dumnezeu. Același lucru se petrece și cu noi. Dacă nu plângem în fiecare zi, nu îl vom privi pe fratele nostru ca pe viața noastră, așa cum ne învață Sfântul Siloam, care zice că fratele nostru este viața noastră. Și nu vom încerca să ne mușcăm și să ne mâncăm unii pe alții, până acolo încât vom ajunge să ne nimicim unii pe alții, după cum ne previne Apostolul Pavel. Însă dacă trăim în pocăință, vom afla milostivirile lucrării, ni se va lărgi inima și îi vom privi pe frații noștri cu milă, dorindu-le tot binele, îi vom iubi și îi vom purta în inima noastră. Prin urmare, trebuie să păzim în noi zdrobirea inimii care este lumină pentru suflet și începutul adevăratului iubit. Răzdrobirea inimii nu vom înțelege nici Evanghelie, nici prorocii. Atunci când Abraham a văzut pe Dumnezeu, s-a tânguit amarnic, sunt ulbere și cenușe. La fel a făcut și Isaia, care este numit de Sfinții Părinți, acelucilele evanghelist, pentru că a întrevăzut atât de limpede Duhul întregii vieți al lui Hristos. De aceea și cântările din Joia Mare sunt însuflate în mare măsură de cuvintele Lui. Și Sfânta Liturghie începe tot cu cuvintele prorocului Isaia, ca un miel nevinovat spre judiere și ca un miel fără de glas împotriva celui ce îl tunde, așa nu și-a deschis gura sa. Părintele Sofronie spunea că Isaia a văzut în Duh etosul liturgiei, etosul lui Hristos. Acest al cincilea evanghelist, atunci când a cunoscut slava lui Dumnezeu, a zis: vai mie că sunt pierdut, om ticălos și spurcat. Nu a căutat să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, așa cum a făcut-o mai târziu, ci și-a disprețuit dreptatea, considerând toate faptele dreptății sale ca un veșmânt închinat înaintea Domnului. Iar Sfântul Apostol Petru, atunci când a cunoscut măreția lui Dumnezeu, a fost martorul minunii și a fost martorul minunii când Domnul i-a umplut nu doar mreaja de pești, ci și inima de uimire, a căzut în genunchi și a zis: ieși de la mine, Doamne, că sunt tot păcătos. Același imbol l-au avut toți sfinții care au văzut slava lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă izbutim să păzim neîncetat slăbirea inimii, ne vom da seama de nepriceperea noastră, de orbirea noastră, de nedreptatea noastră, de neajunsurile noastre, că suntem simți de tot ce este bun și sfânt, dar mai presus de toate, de dragostea dumnezeiască. Și nu ne vom răni atunci când cineva ne dojenește și ne spune cuvinte grele, pentru că noi înșine ne-am pus pe noi mai prejos de toți. Sfântul Vasile cel Mare spune că noi trebuie să avem primul cuvânt, adică să ne osândim pe noi înșine ca fiind vrednici de judecata aceasta a lui Dumnezeu. Dacă acesta va fi primul cuvânt, primul nostru cuvânt, atunci vom avea mântuire în înfricoșata zi a judecății. Iar în altul loc Sfântul Vasile zice: faceți de bunăvoie ce veți face vrând de vrând. Nu curțați viața aceasta pământească de care neapărat veți fi lipsiți. Adică, dacă vrem să vedem moartea, trebuie să primim de bunăvoie moartea care se manifestă zi de zi viața noastră în pedurite chipuri. Sfântul Siloan, atunci când tâlcuiește cuvântul pe care l-a primit de la Domnul, țineți minte, ia și nu deznădăjdii, vorbește despre el ca despre o mare știință. E ca o cale de a înțelege și a depinde această mare știință, este și îndemnul Sfântului Vasile cel Mare. Vedem cum viața noastră se afundă în ea, căci nu petrecem fiecare ceas înaintea feței lui Dumnezeu. Nu suntem necontenit călăuziți de Duhul Lui și mintea noastră nu este întotdeauna luminată și adâncită în mine. Cel mai mult timp îl petrecem luptându-ne cu păcatul, cu uitarea de Dumnezeu, cu acedia duhovnicească. Cu adevărat, Dumnezeu nu este prezent în viața noastră, de aceea și noi și de aceea și suntem în ea, căci iadul este locul de unde Dumnezeu lipsește. Atunci, văzând toate acestea, am putea încerca să punem în practică cuvântul pe care l-a primit Sfântul Siloam și să zicem: da, Doamne! Atunci, deci, văzând toate acestea, am putea încerca să punem în practică cuvântul pe care l-a primit Sfântul Siloam și să zicem: da, Doamne! Vrednici sunt de această înfricoșătoare pustire, pentru că sunt atât de departe de mântuirea ta și împărăția morții este casa mea. Și după cum spune Sfântul Grigore Palama, dacă ne vom osândi pe noi înșine la ea, nu vom mai putea să ne împotrivim și să ne răzbătim atunci când cineva ne osândește, pentru că o sânta aceasta este mai ușoară, vremenică și are un sfârșit. Din contră, spune el, cei care sunt gata să primească adevărat o sântire de sine, pentru înstrăinarea lor de Dumnezeu, nu doar că nu mai iau seama la jignirile și mustrările care le se aduc, dar află și tăvădire de bunile trupești și de săvârșire duhovnicească. Vedem, deci, că din momentul căderii protopărinților noștri, aceasta este atitudinea dreaptă, nu doar înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea semenilor noștri, pentru că cele două mari porunci evanghelice nu pot fi separate una de alta. Îl iubim pe Dumnezeu din toată inima și pe frații noștri ca pe viața noastră. Singura atitudine bine primită de Dumnezeu este a ne considera pe noi înșine nevrednici de El și de semenii noștri. Acesta este începutul dragostei de Dumnezeu și de aproape. Atunci, nu va ieși din gura noastră niciun cuvânt de judecată sau de osândă împotriva semenilor noștri, fiindcă energia pe care o primim de la Dumnezeu, care spată pentru zdrobirea inimii și pentru lacrimile vărsate, nu va lăsa niciun cuvânt negativ să iasă din gâtlejul nostru. Fie ca Dumnezeu să ne dea să avem mereu această zdrobire a inimii, pentru a deveni fără de păcat, că singura clipă în care omul este fără de păcat este atunci când se osândește de sine. Evanghelistul Ioan spune același lucru. Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este într-un om. Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească pe noi de toată nedreptatea. Toți cu Sfinții spun același lucru ca și Scriptura. Ne milă de cei care nu-i cinstesc pe Sfinți, care nu-i cinstesc pe Sfinți și citesc doar Sfânta Scriptură ca ei cum protestanții. Ei trăiesc într-o mare sărăcie duhovnicească pentru că nu pătrund în bogăția împărăției. Nu devin părtași la bogăția de darul a tuturor Sfinților. În biserică ne bucurăm de o dublă împărtășire. În primul rând, ne împărtășim de trupul și sângele lui Hristos, prin care ni se dăruiește viața Lui, atâta timp cât și noi îi aducem ca jertfă viața noastră. Ne împărtășim de asemenea de darurile tuturor Sfinților, pentru că ei toți sunt prezenți în Hristos. Acolo unde se află Hristos, acolo se află toți Sfinții și toți Îngerii Lui. Dacă cinstim adunarea liturgică, aducând aici toate simțămintele bune, care s-au născut din străpungerea inimii și din lacrimi potrivit pregătirii noastre pentru Sfânta Liturghie, atunci vom dobândi cinstea de a deveni părtași la darurile mădularelor puternice ale trupului, ale tuturor Sfinților, mai ales ale preasfintei, curate, prea binecuvântate, slăvitei stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoare și Purrea Fecioarei Maria. Devenim primul urmare părtași la toate darurile Sfinților, atâta timp cât ne aducem și noi darul inimii noastre, oricât de mic și de neînsemnat ar fi el. Dacă, precum zice Evanghelistul Matei, am intrat în cămara noastră și am lucrat în taină pocăința și apoi aducem rândul acestei pocăințe ca o jertfă înaintea Domnului, în adunarea liturgică, atunci ne vom învrednici și de intrarea din plin cu părtășia darurilor tuturor Sfinților. Aceasta este cel de-al doilea fel de împărtășire. Desigur, atât prima cât și cea de-a doua comuniune nu sunt altceva decât părtășia cu capul trupului, cu Hristos, în această comuniune bogată, iar această comuniune bogată se săvârșește în biserică. Dumnezeu este o unitate bogată în împărăția Lui, iar împărăția Lui este împărăția bogată a tuturor îngerilor și a Sfinților din toate veacurile. Spuneam că este nevoie să învățăm să păstrăm Duhul zdrobirii inimii. Unii părinți, înainte de a muri, îl rugau pe Dumnezeu să le îngânghie să mai treacă măcar un ceas pentru ca să se pocăiască, pentru că știau cât de mult folos aduce chiar și numai un ceas de plâns. Știau că aceasta îi va ajuta să pătrunde în comuniunea cea bogată a darurilor Harului sărășuit în trupul lui Hristos. Casa Domnului este plină de slava Lui și depinde de noi să pătrundem în această slavă, să gustăm din ea și să ne usușim. Iertați-mi îndrăzneala de a vorbi despre lucruri așa de înalte, însă nu știu despre ce altceva ar merita să vorbim, care ar putea să ne călăuzească la acea unitate nu dorită, pentru care Părintele Sofronie se ruga cu atâta ardoare mai înainte de a muri. Străpungerea inimii este lucrarea Duhului, este coborârea Duhului Sfânt în inimă, care provoacă un cutremur ce scutură rugăciunea, ce scutură rugina pe care am adunat-o înăuntru. Același Duh ne vorbește și ne tulpuiește mai apoi pildele și învățăturile Dumnezeu. Să-i mulțumim Domnului că ne-a dat putința să trăim în casa Lui, să avem rugăciunile părinților noștri duhovnicești și ale Sfinților, fie ei mai mari sau mai mici. Și pentru rugăciunile lor ne dăjdim și noi să ne împlinim omenirea. Sfântul Simeon Nou Teolog spune că cel ce trăiește cu zdrobire de inimă și cu lacrimi nu are îndrăzneala să privească nici măcar la timpul unui prunc, privirea lui se coboară mai jos, iar mintea lui încă și mai jos. Acesta este etosul care caracterizează pe cei ce se hrănesc cu Duhul lui Dumnezeu. Într-una din rugăciunile slujbei de sfințire a vieții mici, Biserica ne învață că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care primește lacrimi amare. Nu există altceva mai puternic care să ne unească cu Dumnezeu, care să ne ajute să pătrundem taina ispitiei Lui și să-L cunoaștem decât a sta înaintea Lui cu lacrimi amare, mărturisindu-ne ticăloșia, starea jalnică în care ne aflăm și pocăindu-ne pentru ea. Rugăciunile bisericii ne dezvăluie firea lui Dumnezeu și ne lasă să înțelegem că de El se cuvine să ne apropiem cu Duh în frân și cu multe lacrimi. Dumnezeu este mântuitor. Firea întregii Dumnezeii, a trăimii, în părtășia Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, este aceea de a fi mântuitor. Și este ușor să intrăm în legătură cu acest Dumnezeu mântuitor dacă venim înaintea Lui cu inimă zdrobită și cu mult plânse. De câte ori aducem Domnului lacrimi de pocăință, Duhul Sfânt se atinge de noi, se coboară în chip nevăzut peste noi, însemnându-ne cu pricepea Lui. Ochinoșii materialnici nu văd această pricepe. Îngerii însă o văd și la sfârșitul veacurilor ei vor putea să adune pe toți aleșii Domnului din toate colțurile pământului, pe toți cei care sunt ai Lui. Ei vor putea să-i deosebească pe aceia care poartă pricepea Domnului semnul că s-au pocăit și au plâns înaintea Lui. De aceea, și Sfinții Părinți vorbesc cu atâta înflăcărare despre lacrimi. Sfântul Ioan Scăranul spune că nu pot fi osândiți pentru că nu am teologisit sau pentru că nu am făcut minuni, dar se va cere socoteală pentru aceea că nu am plâns de ajuns înaintea Domnului. Astfel, întreaga cultură a vieții creștine, dar mai cu seamă, monahismul ne încurajează să primim sau mai degrabă să reînnoim ungerea Duhului prin Duhului Sfânt prin lacrimi. Prorocul David a cunoscut această taină a lacrimilor când a zis: Doamne, hrănitu-ne-ai pe noi cu pâinea lacrimilor. Și iată, lacrimile sunt pâinea sufletului, că ele plinesc sufletul. Părintele Sofronie mărturisea undeva în scrierile sale că după o pocăință adevărată cu multe lacrimi, a simțit cum mungerea Duhului Sfânt îi ardea până și pielea trupului. Lacrimile care plinesc duhovnicește sufletului sunt o mare taină. Ele șterg toată neînțelegerea dintre noi, toată vrășmășia, orice gând rău, încurajând ideea pățească în care stă făgăduința vieții veiuce, după cum citim în cântarea treptelor pe glasul alocurilor. Vai nouă dacă încercăm să statornicim dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu, după cum zice Apostolul. Nu se cuvine să ne încredem în faptele noastre exterioare sau în vreun dar natural pe care am fost înzestrați. Acestea nu duc la dragostea dumnezeiască, ce se află doar acolo unde este străpungerea inimii pentru păcate și recunoștință, și recunoștința mulțumită aduse lui Dumnezeu. Sfântul Siluan spune că nu există minune mai mare decât să iubim pe păcătos în vederea lui, pentru că prin aceasta ne asemănăm cu Dumnezeu. Aceasta a făcut Dumnezeu pentru noi. Ne-a iubit până la capăt și a dat morți pe unul născut fiul său pentru mântuirea noastră. Sfântul Siluan ne îndeamnă să dobândim și noi mintea lui Hristos și să iubim pe semenii noștri, cei împreună pătinitori cu noi. Aceeași realitate duhovnicească își află expresia în scrierile Părintelui Sofronie. Pentru Părintele Sofronie, cea mai mare minune este unirea inimii omului cu Duhul Hristos, care are loc atunci când Domnul înaintează pe calea pocăinții și își vede inima că se înalță la cer și se ascunde cu Hristos în Dumnezeu. Și de la toate conferințele care s-au ținut în organizate de ascult, vă invităm să scrieți